Libero. Hazırlayıp sunanlar Tan Morgül, İsmail Başöz ve Volkan Ağır. Herkese iyi pazarlar. Libero'dayız. 94.9 Açık Radyo'da ben varım Tan. Volkan var. Volkan merhabalar. Ve konuğumuz var. Mithat Fabian Sönmez. Hoş geldin. Merhaba. Sözmen. Sözmen. Evet, evet. Değil mi? Düzeltelim. Mithat Fabian Sözmen. Sözmen. Sözmen. Evrensel Gazetesi site editörü ve spor yazarı. Kendisiyle memleketin son dönemki tribünlerin ahvalini konuşacağız. Malum sportif anlamda pek poz vermeyen tribünlerimiz artık ahlaki anlamda da iyice çökmüş durumda. Malum son yuhalama hadiseleri, genelde ulusal maçlarda vuku bulan yuhalama hadiselerinden kaynaklı bir hadise söz konusu. Bayağı vicdanları yaralayan, aklımızı iyice, yani karıştıran da diyemeyeceğim, iyice uçurtan lüzumsuz, vicdansız hareketler oluyor. Bunları konuşacağız. Ama ondan öncesinde her hafta olduğu gibi Eduardo Galeano'dan, Gölgede ve Güneşte futbol kitabından bir bölüm dinleyeceğiz. Evet Volkan. Eduardo Galeano. Gölgede ve Güneşte futbol. Can Yayınları. Çeviri Mehmet Necati Kutlu ve Ertuğrul Önal. Bombalar. Savaş bütün dünyaya eziyet çektirirken Rio de Janeiro'nun günlük gazeteleri Bangu Kulübü'nün sahasına Londra'nın bombardımanını duyurdular. 1943 yılı ortalarında takım Sao Cristavo ile maç yapacaktı. Bangu takımının taraftarları havaya 4000 havai fişek atacaklardı. Futbol tarihinin en büyük bombardımanıydı bu. Bangu takımının oyuncuları sahaya girdiğinde bu havai fişeklerin ışıkları saçılmaya başladı. Sao Cristavo'nun teknik direktörü futbolcularını soyunma odasında tuttu ve kulaklarını pamuk tıpalarla tıkattırdı. Havai fişek gösterisi devam ettiği sürece soyunma odasının olduğu kat, duvarlar ve futbolcular tir tir titrediler. Hepsi de başları ellerinin arasında, dişleri kenetlenmiş, gözleri sıkı sıkıya kapalı olarak yere çömelmişlerdi. Kendilerini dünya savaşının ortasında kalmış gibi hissediyorlardı. Tir tir titreyerek sahaya çıktılar. Sarası olanın sara nöbeti, olmayanın ise sıtma nöbeti tutmuştu. Gökyüzü yanan barutun etkisiyle siyaha boyanmıştı. Bangu kulübü büyük bir farkla maçı aldı. Kısa bir süre sonra Rio de Janeiro ve San Pablo takımları bir maç yapacaklardı. Yine bir savaş ortamı yaşandı. Günlük gazeteler Pearl Harbor saldırısına, Leningrad kuşatmasına ve öbür felaketlere benzer haberleri duyurdular. San Pablo takımı Rio'da onları hiçbir zaman duyulmamış dehşetli bir gürültünün beklediğini biliyordu. O zaman San Pablo'nun teknik direktörünün aklına çok parlak bir fikir geldi. Soyunma odalarında kapalı kalmak yerine oyuncular Rio de Janeiro'nun futbolcularıyla birlikte aynı anda sahaya girecekler. Böylece bu bombardıman onları korkutmak yerine onlara hoş geldiniz diyecekti. Öyle de oldu. Ama yine de San Pablo maçı 6-1 kaybetmekten kurtulamadı. Eduardo Galeano. Gölgede ve Güneşte futbol. Can Yayınları. Çeviri Mehmet Necati Kutlu ve Ertuğrul Önal. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Libero'dayız. Konuğumuz Mithat Fabian Sözmen. Bu sefer hata yapmadan söyleyeyim. Evrensel Gazetesi editörü ve spor yazarı. Tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi malum girişte de söyledik. Memleket tribünleri Konya'da, daha sonra İstanbul'da insanlara çok güzel bir poz vermediler. Haliyle olay dış basında da iç basında da yankılandı. Halbuki Fransa saldırısı sonrası, Paris saldırısı sonrası İlki Wembley'de de, Avrupa'nın birçok stadında da. Daha dün Real Madrid Barcelona maçından önce, Manchester City Liverpool maçından önce, bu arada geceye bakın. Yani aynı anda oynanan maçlara bakın. Bizde de Galatasaray Antalya maçı vardı. Evet. İşte rekabet ettiğimiz kategori bu. Bir taraftan da bu işin sportif yanı ama ahlaki yönünde de rekabet etme koşullarımıza bakalım. Bütün bu iki statta da Paris'te hayatını kaybedenler anıldı. Saygı duruşunda bulunuldu. Hakiki saygı duruşunda bulunuldu. Ve bütün İngiltere Premier Lig maçlarında Fransa Milli Marş okundu. Yani böyle bir gelenek yoktur. Hani evet. Türkiye, Brezilya gibi örnekler dışında Milli Marş okunması örneği. Bunu Premier Lig bütün maçlarında, yani haftada 10 maç oynanıyor. 10 maçın 10'unda da her maçtan önce destek vermek amacıyla Fransa'ya söyledi. Ve tabii işte Ankara olduğunda veya Beyrut'ta niye bunu yapmadılar da şimdi yapıyor diyenler de Ankara'da sanırsınız ki bu işe ilgili bütün gönlünü vicdanını dökmüş adamlar. Hadi biz desek anlaşılır bu acıyı içeriden yaşayıp ve bununla ilgili protestoları yapmaya çalışan insanlar olarak. Ama riyakarlığın her türlüsünü Ankara saldırılarından sonra da yapanlar çıkıp Paris saldırılarından sonra göya böyle kıyaslamaya gidip ahlak ve insanlık dersi vermeye çalıştılar. Yerse deyip topu sana çeviriyoruz. Ne oluyor bu 90, yani hani 90'lara dönme hadisesi var ya bu siyasi anlamda, özellikle Kürt meselesi anlamında, ki o dönemlerde tribünler de alabildiğini işte ırkçılığın, tahammülsüzlüğün, hatta bazen şiddet içeren şekilde vuku bulduğu yerlerdi. Hoş bütün memleket kötü durumdaydı. Tribünlerin etkilenmemesi mümkün değildi. Şimdi birazcık orayla da kıyaslayarak, yani olanlar çok 90'lar gibi de değil ama bir taraftan da insanı ürkütmüyor da değil. Yani yeni başka türlü bir tribünlere mi gebeyiz? Zaten son yıllarda yaşanan her şeyi yorumlarken hani siyasi arenada da tamam 90'lar gibi değil ama işte farklı bir ürkütücülüğü var. Hep bunu söylüyoruz. Hani bazen aslında daha ürkütücü de geliyor. Bazen çok benziyor. Hani işte zırhlı araçların arkasında sürüklenen insanlar örneğinde olduğu gibi. Yani milli maçlarda o tip tablolar, işte karşı ulusal takımın marşının ıslıklanması, hani milliyetçi böyle bir kalkışmanın şeyi yapılması, vesilesi yapılması, işte savaş marşları vesaire, hani bunlar aslında alışık olduğumuz şeyler ama hani böyle bir şeyi hiç daha önce görmemiştik yani. Evet. Siz Galeano ile yine güzel bir giriş yaptınız. Eduardo Galeano herhalde futbol sahalarında, tribünlerinde olan bir sürü şeyi görmüştür ama hani son Türkiye'de son birkaç ayda olanlar gibi bir şey görmemiştir. Yani hani bir katliam sonrası herhalde tribünlerin o katliamı ıslıkladığını, katliamcılarla bir katliam şekilde... Katliam ıslıklası iyi. Katliam mağdurları evet, için yapılan saygı duruşunu ıslıklaması. Hani hiç zannetmiyorum ama duymayanlar için söyleyelim. Konya'da yapılan ulusal maçtan önce yapılan saygı duruşu ıslıklanmıştı. Taraftarların hepsi tarafından olmasa da ciddi bir ses duymuştuk. Aynısı Türkiye-Yunanistan maçını dan önce İstanbul'da yapılan maçta oldu. Yani işte Ankara olayında da niye dünya tepki göstermedi diyor. Tamam, Türkiye'nin milli maçı vardı, yine denk gelmişti. O zaman da yuhlandı. Hayır de yani zaten bunu söyleyen, yani söyleyen bunu söyleyenin performansı ortada. Yani hani bir... kendisini açığa çıkarıyor ondan. Hayır, bir de zaten Ankara katliamında ölenleri adamlar, hani onlar zaten ölenlere tepki gösterdi. Evet, yani tabii, böyle işte, bir tabii. Durum var yani. Keza yani hani Beyrut'ta da ölen insanlara çok hoşgözlü aslında bakmadıklarını biliyoruz. Yani işte burada AKP'nin Hizb-ı Şeytan diye adlandırdığı insanlara yönelik bir saldırıydı. Yine yani belki bir anma bir şey olsa yine bir ıslık duyabilirdik. Yani tabii çok şey okuduk, işi başka türlü göstermeye çalışan, yani o tip artık şeylere, karanlık yazılara diyelim hiç girmiyoruz ama bizim açımızdan birkaç hadisenin önemli tarafı var. Sen de ilgileniyorsun muhtemelen bu malum Pasolik ve 6222 sayılı kanun, hani sporda şiddetin önlenmesine yönelik, sadece fiziksel şiddetten bahsetmiyoruz, onu küfür de içeriyor ve bu tip insanlık suçu sayılabilecek hadiseleri de içeriyor. Şunu da hatırlatalım, ulusal maçlar da Pasolik'le izleniyor. Dolayısıyla burada yani bu bence suçu, artık o suçun hukuki olarak tabiri neyse veya deşifre etmek, ille idari anlamda yargıya götürmek değil ama deşifre etmek gibi hadiseler de yapılmıyor. Tabii ki özellikle İstanbul'daki hadiseden sonra, son yuhalamadan sonra en üst düzeye kadar buna tepki verildi. En üst düzeyden bahsettiğim Cumhurbaşkanı'na kadar. Ama iki maçtık Fatih Terim'in enteresan, yani bizim bundan önceki bildiğimiz resimlerden farklı olarak, yani şok olmuş halde hakikaten, ne yapıyorsunuz, neler oluyor ya, elin saf der bir hali var, bir isyan hali var. Şimdi bu ikisinde de Fatih Terim, hadi sonra geliriz ama şimdi bu insana pasolik alıp da girip çok rahat tespit edilecek insanlar derken, bunun çok öyle olmadığını da ortaya çıktı gibi. Yani zaten bir kere hani bir stadyuma pasoliksiz bedava biletle girmiş bir ak gençlik güruhunun olduğunu daha sonra haberlerde Cumhuriyet Gazetesi böyle bir şey yazdı. Cumhuriyet Gazetesi'nin haberinde okuduk. Onun dışında pasoligin ve bu işte 6222 sayılı yasanın tamamen AKP'nin tribünlere yönelik bir operasyonu kapsamında gündeme geldiğini düşünürsek, aslında hani bu kapsamda ceza alanların genelde yine hani mesela Gençler Birliği maçında Ankara katliamını lanetleyen pankartlar açan 3 kişinin gözaltına alınması örneğinde olduğu gibi, hani o pasolik ve 6222 sayılı yasayla kimlerin hedef alındığı aslında çok net pratiklerle önümüzde. Yani gezi sonrası oluşan tribünlerde bir dinamik vardı. Hep tribünlerde AKP'ye yönelik protestolar gündeme geliyordu ve tamamen hani bunun önünü almak, o insanları o tribünlerden uzaklaştırmak amacıyla gündeme getirilmiş. Tabii ki pasolikin başka ticarileştirme gibi şeyleri de var ama bu da çok önemli bir rol oynayan bir gündemdi. AKP için ve bu şeyde de kullanıyorlar. Yani bu anlamda da kullanıyorlar. Dolayısıyla evet, bizim böyle bir talebimiz mutlaka olmalı. Hani kardeşim, o zaman madem kınıyorsun, bu ıslıklayanları bir tespit edin. Bakalım kim yapmış bu işi ve gerekli cezayı verin diye talebimizi mutlaka dile getirmeliyiz. Ama AKP'nin genelde bizim böyle tırnak içinde iyi niyetli şeylerimizi çok hayata koymadığını biliyoruz. Hani çok güçlü bir tepki çıkmazsa yine aynı şeyi yapacaktır. Tabii yani de burada kertlerizi onlardan alamayız. Sonuçta burada bir vicdani ve insanlığı ilgilendiren bir mesele var. Buradaki tavrı, tepkiyi birçok platformda koymak lazım. Hatta senin söylediğin yerden de şunu parantezi de açalım. 6222'li sayılı yasa gezi sonrasında çıkmış bir yasa da değil. Ondan evet, önce olan bir yasaydı ama onun işlevlendirilmesi veya detaylandırılıp bu sonuçları vermesi senin az önce söylediğin nedenlerden, geziden sonra olan şeyler. Çünkü malum tribünden taraftar grupları gezi içerisinde yer aldı ama daha geziden önce de Fenerbahçelilerin, Beşiktaşlıların yaptığı veya polisle karşı karşıya gelmeleri veya hükümetle belli anlamda yargıyla, evet. Sonuçta onun hepsi bir araya geldi ve en sonunda taraftarlar garip bir şekilde, memleket tarihine bakarsak, politik bir grup diye adledilip bir güvenlik meselesi. Hoş, hep güvenlik meselesini addediliyordu ama bu sefer birazcık daha içine siyaset katılarak güvenlik meselesi addedildi. Ama ben hala bu sürekli hem Futbol Federasyonu'nun hem ilgili yetkililerin bu pasolig'in meşru zemini olarak, tırnak içinde, kendi meşru zemini olarak bu tip güvenlik meselesini örnek göstermesi ve hiç kimsenin elini kolunu sallayarak stada giremeyeceğini söylemesine rağmen gözümüzün önünde bir ulusal maçta, hem de bir dostluk maçında, hem de Yunanistan'la, bu arada hatırlatalım, sadece Paris katliamında hayatını kaybedenler milli maçta ıslıklandı. Saygı duruşu ıslıklanmadı. Yunanistan ulusal maaşı da ıslıklandı. İşte Fatih Terim'in de buna dair bir kelamı vardı. Fatih Terim sürekli söylüyorum çünkü önemli. Yani onun bu konuya isyan etmesi çok alışık olduğumuz bir duruş. Yani ben kendi adıma en azından şaşırdım diye herkese şey yapmayayım. Sizin maaşınızı başka biriyle ıslıklasa ne hissedersiniz gibi bir empati talep etti. Konya maçından sonra da bir empati talep etmişti. Ama olmuyor. Herhalde memleketteki diğer meseleler gibi cezasızlık, bu tip meselelerde bir cezasızlık problemimiz var gibi geliyor. Ne diyorsun? Yani hiç ben böyle bir örnek hatırlamıyorum. Hani AKP'nin de bir yanıyla kabullenip sonra o şeyi, hukuku işlettiği ve yerine getirdiği örnek herhalde yani, evet, hakikaten hiç yok. Olay fecaat bir taraftan ya, ben de hatırlamıyorum. Yani AKP bunu tabii ki çıkıp artık bu şey hakkında bir açıklama yapmak zorunda kaldılar. Hani bu ıslıklama işine tasvip etmediklerine dair bir açıklama yapmak zorunda kaldılar ama hani ben oradaki ıslıklayanların da işte son dönemde AKP ile daha yakın ilişkiler geliştiren çeşitli milliyetçi grupların da ve hani basbayağı AKP seçmenlerinin ve dolayısıyla AKP'nin de aslında çok da rahatsız olduğunu düşünmüyorum. Hani bu son günlerde gündeme gelen işte bu ıslıklar vesaire, hatta bunun daha çok gövde gösterisi olduğunu düşünüyorum. Yani orada kendi düşüncesini bir şekilde dosta düşmana gösterme vesilesi olduğunu düşünüyorum. Bu tabanda bunun çok ciddi bir şekilde böyle bir görünümü olduğunu düşünüyorum. Ben bunu ikinci bölümde belki daha ileriye götüreceğim. Ben meselenin sadece bir siyasi partili, AKP'li veya MHP'li veya herhangi birisiyle sadece ilintili değil, ciddi bir toplumsal tabanı, nelerin toplumsal tabanı oldu artık bu ülkede, nasıl bir vicdansızlığın veya gaddarlığın bir oholsunculuk, bir neredeyse savunuculuk tabanı olduğu, organize bir lümpenleşme ciddi bir meselesinin de vuku bulduğunu ve bunu tabii ki organize olduğu için belli siyasal yapılarla ilişkili olabilir, ama onun dışında da bir taraftan siyasi partileri aşan bir taraftan da oldukça tehlikeli bir tarafı olduğunu düşünüyorum. Ama isterseniz bunu ikinci bölümde konuşalım. Konuşalım. Bir müzik arası verelim. Verelim. Senin seçtiğin parçayı. Evet, bu sefer ben seçtim. Tamam. Alison Krauss'la kemanıyla eşlik ediyor bu parçaya. Dan Timinski'nin bir parçası. Filminden de bileceksiniz. Belki filmi de hatırlayacaksınız. I'm a Man of Constant Sorrow. In constant sorrow. Where I was born and bred, the place where he was born and bred. Four, six long years I've been in trouble. Treasure here on earth I found. For in this world I'm bound to ramble. I have no friends to help me now. He has no friends. Thank you. Açık Radyo'da 94.9'da Libero programı devam ediyor. Alison Krauss'un kemanıyla eşlik ettiği, daha bir country havasını sezdirdiği, hissettirdiği parçayı dinledik. Dante Miskin'in parçasıydı. I'm a Man of Constant Sorrow. Konuğumuz Evrensel Gazetesi'nin internet sitesinin editörü ve ayrıca da spor sayfasının... Evrensel'den bir tatlı. Yok, her türlü açık bilgiyi vermemiz lazım. Annesi Alman olduğu için Fabian diyelim, hatta Almancı gazeteci kontenjanından bir, aramızda. Bir o daha olsaydı belki Brezilya'ya gidebilirdi. Mitat Fabiano deyip. Neyse artık Almanya ile idare edeceğiz. Hiç olmaz, Almanya'da daha renkli gözüküyor. Evet, programın ilk bölümünde futbol tribünlerindeki bu milli maça da yansıyan özellikle... Tribünlerdeki mi bu arada? Ben Konya'daki maç, ulusal maç ve İstanbul'daki ulusal maç dışında, yani benim okuduğum bir yuhalama hadisesi, ben tanık olmadım. Siz tanık oldunuz mu bilmiyorum ama saygı duruşları galiba lig maçlarında yapılmadı. A-a, Türkiye'de yok. Değil mi? Çok güzel. Yani, bu da Türkiye Futbol Federasyonu'nun alamadığı bir karar, ayıbı. Bence korktu bir taraftan da. Şeyden, tepkilerden çekindi. Bir taraftan böyle işte riyakarlığın da ne olduğunu çok iyi ortaya koyuyor. Sen bütün Avrupa liglerinde saygı duruşu yapılıyor. Sen kendi liginde yapmıyorsun. Ama bu arada basketbol maçlarında da galiba olmuş. Evet. Hafta içinde Euroleague ve Eurocup maçları vardı. Beşiktaş'ın ve Anadolu Efes'in. Tribünler de, takımlar da Paris saldırısının ardından terör olaylarına tepkilerini gösterdiler. Tribünlerde bu aralar belki internette gördüyseniz bir Eyfel Kulesi'ni barış logosunu çevirilip kullananlar var. Onun görselini bastırıp gelmişler barış işaretiyle, işte Give Peace a Chance diye açmışlar. Bir Avrupa maçı olduğu için biraz da İngilizce olabilir. Bu barışa bir şans ver demiş taraftarlar. Anadolu Efes takımının da yanılmıyorsam ya da Darüşşafaka'nın maç öncesinde Fransa'ya destek vermek üzere bir pankart açıp önünde poz verdiğini hatırlıyorum. Onu bulamadım ama onun dışında daha da güzeli, hani nasıl saygı duruşu yapılır'a güzel bir örnek. Beşiktaş Litvos Ritas maçında gerçekleşti. Ve kapalı spor salonunda çıt yoktu. Yok. Aynen. Yani bir yere bir şey, para düşer de bir şey. Sinek vızlasa duyulur. Ben sesini açtım sonuna kadar videonun. Ya acaba seste mi problem var diye. Çünkü memlekette, bırakın bu maç öncesini, biz okullardan biliyoruz. Herhangi bir saygı duruşunda olduğu zaman bir patlama, yani en azından birkaç kişiden çıkar o patlama. Bunda hiçbir şey yoktu. İnanılır gibi değildi. 30 saniyelik bir video görüntüsü de var ayrıca. Yani ondan da hani görüntüyü kaçıranlar varsa internet üzerinden bulup internet üzerinde paylaşabilirler. Hani peki örnek şimdi olsun diye. İkinize bir soru olarak pas atayım. Önce Mithat sana, sonra Volkan sana da. Çünkü ben birazcık da böyle değerlendiriyorum. O yüzden size sordum acaba diğer maçlarda böyle bir şey oldu mu diye. Şimdi ne kadar vasat gözükse de memlekette bir futbol taraftar kültürü var aslında. Ve uzun yıllardır var. Ve son dönemde bunun ciddi ritüellerini, repertuarlarını da görüyoruz. Başka alanlarda da yer alıyorlar. Çarşı hep bunlardan iyi bildiğini gibi gözükse de, hayır, onun dışında diğer tribünlerde de olan bitenler, bizim yıllardır takip ettiğimiz bir taraftar kültürü var. Şimdi böylesi bir kepazeliği diyeyim artık, yani katliam mağdurlarının yuhalanması kepazeliğini de bir taraftan bu taraftar kültürüyle, bu yıllardır gelen taraftar kültürüyle eşleştirilmesini de ben çok doğru bulmuyorum. Çünkü ne zaman bir statta bir melanet olsa hemen işin tek yönlü bir kriminalizasyonuna gidilir. Bu da hep taraftardır. Bütün şeyler taraftarlardan kesilir. Hiç işin yöneticisi, federasyon yöneticisi, takım yöneticisi, basını, cadıcılığı hiç bu işte yer almaz. Şimdi ulusal maçlar bu iki maçta. Ve ulusal maçlara belki de en az gelenler genelde organize taraftarlardır ya. Yani takımların organize taraftarı, herkes gider onlara. Ama yani en azından hem Konya'da hem diğer maçta sanki böyle bir başka türlü gidişleri de yani tam bir elimizde belge olmasa da ona dair duyumlarımız var diyelim. Siz ne diyorsunuz? Yani bu taraftar hangi taraftar? Yani ulusal maçlara giden, yani bu son iki maçta gözüken, bizim bildiğimiz, yıllardır takip ettiğimiz, yani mesela Konya'nın taraftar grubu, İstanbul'daki Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe taraftar grupları mıydı orada olan? Ya bir kere şeyi biliyoruz, hani Konya'da o sesler çıkarken aslında tribünde ondan rahatsız olan o sesleri susturmaya çalışan insanlar da vardı. Yani onu da biliyoruz. Dolayısıyla ben yani Konya'da da Başakşehir'de de bir organize bir şeyin hani böyle bir orada bir uğultu yarattığı, böyle bir alttan biraz o şeyi gazladığı ve hani geri kalan o sesleri çıkartan kalabalığın da biraz onun etkisine kapıldığını kitlesel düşünüyorum. Biraz orada bir evet yani biraz ona dahil olma şeyi vardı. Tabii ki hayır, dahil ola ola buna mı oluyorsun bir adam yani bir taraftan? Tabii ki o var. Biraz yani, insanlık namına bir şey o var dahil. Ama yani o yüzden insanlar böyle direkt tribünlerin ya da tamam böyle gidip orada hani küfretmek ve yuhalamak için değildi ama orada bir şey vardı ve hani biraz o dünyaya kendilerini daha yakın hissediyorlar. Tabii ki o da bir sıkıntı ve oradan o yuhalama şeyine, rezaletine katıldılar ama tabii bir yandan özellikle son yıllarda aslında tribünlerde farklı bir kültürün de yani tabii ki yoktan var olmadı. Hani bir anda ortaya çıkmadı ama bir şeylerin nüvelendiğini ve ortaya çıkmaya başladığını görüyorduk. Yani hani Gezi'de de bunun en yakın şekilde böyle sokaklarda artık görmeye başladığımız şekilde farklı bir taraftar profilinin ortaya çıktığını görüyorduk. Hani bu aslında biraz rahatsız eden de buydu şeyi. İktidar figürlerini rahatsız eden de buydu. Dolayısıyla hani o Beşiktaş basketbol maçındaki şey de benim açımdan hiç şaşırtıcı değil. Yani ki biz saygı duruşu, çıkmayan saygı duruşu örneği vermekte de çok başarısız bir evet, aslında şeyizdir ama. Evet, onu diyorum. Dolayısıyla ama yani yine de çok da şaşırtıcı değil. Yani özellikle biraz basketbol şeyinin tribünlerinin de belki bazen ulusal maçlarda belki daha farklı olabilir ama biraz daha farklı bir şeyi, profili olduğunu da hesaba katarsak aslında çok şaşırtıcı değil ve bu da var yani kesinlikle. Bu da var ve hani öyle tamamen tribünler için vesaire çok karanlık bir tablo çizmenin çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Aksine son yıllarda hani büyük saldırı altında olduğunu da düşünürsek önemli bir şey vardı tribünlerde, bir atılım bu konuda vardı. Yine de dinleyiciler için bir parantez açmak olsun. Ben sonra o kısmını tekrarlayayım. Sonra senden sonra Volkan'a da görüşünü merak ediyorum. Yani bu ulusal maçları izleyen taraftar prototipiyle ki hemen bir parantez hatırlatma yapalım. Meşhur İsviçre-Türkiye maçında o hadisede en masum olan da taraftarlardı. Yani ne olduğunu bile anlayamadılar. Ortada Türkiye futbol tarihinin en büyük rezaletlerinden bir dönerken şok halinde hadise izliyorlardı. Yani ulusal maç izleyen taraftar prototipiyle bazen negatif veya bazen pozitif anlamda bayağı ciddi fark var. Zaten bunu ritüellerden de anlıyoruz. Repertuarlardan da anlıyoruz. Değil mi? Yani herkes gidiyor ulusal maçlara. Ya ulusal maç takip eden özel bir taraftar grubu yok. İngiltere'de var mesela. Onu biliyorum. Evet. Tanışmıştım. Ya da Hollanda'da var. Evet. Vesaire. Ama Türkiye'de bu eksik. Zaten maçlara gittiğinde hani her zaman stadyumları ikiye bölelim, kardeş kardeş maç izleyelim görüntüsünü ancak milli takımda ya o formaları ancak orada yan yana görebiliyorsun. Milli takım forması alan da yok. Zaten dağıtılıyor sebepler genelde. Vesaire. O da etken. Bir de yani son dönemde bu yuhalanmaların yaşandığı stadyumların coğrafi konumları da önemli. Jeopolitik açıdan değerlendirirsek. Şimdi Başakşehir sonradan üretilmiş bir uydu kent diyebiliriz oraya. Yani öyle bir semt yoktu. Stadyum yoktu. Bu takım yoktu. Imagined community ya yani ulus devlet nasıl yaratılmışsa o Başakşehir konseptine de öyle yaklaşıyor. Imagined yani, stadyum. Imagine all the people demiş John Lennon. O yani yaratılmış bir şey var. İşte Cumhuriyet Gazetesi'nde çıkan habere de baktığımızda yaratılmış taraftar bir grup, mı? Taraftar grubu. Tırnak evet, içinde taraftar grubu. Gelme diyelim. Niyetleri de haberde yer alana göre. Başbakanımız geliyor. İşte ona güzel bir karşılama yapalım. Hoş geldin diyelim. Karşılama da bu Hoca, oluyor. Ahmet Hoca el sallayalım vesaire diye pankartlar da var. Ahmet Davutoğlu'ndan bahsediyorum. Yazışmalar da böyle geçiyor. Ama Konya'ya bakıyoruz. Niye Konya'da oynanıyor? Şimdi Konya'ya şöyle deniyor. İşte Konya'da en çok pasolik satıldı. O yüzden Konya'nın bütün maçları da doluyor. O yüzden milli takıma da gelebilirler. Ama Konya neresi? Başbakanın memleketi. Bu yüzden oynandığında tahmin etmemek mümkün değil. Belki de bu yüzden başbakandan emir geliyor ve diyor ki pasolik alacaksınız arkadaşlar diyor. Tabii bilemiyoruz yani bunların hepsi şey. Afaki konuşuyorum aynen. Ama yani neden işte daha çok futbol takımı önde olan İzmir neden almıyor? Neden orada oynanmıyor? Sadece taraftar kültürü olan bir yer. Bir sürü il. Yani şey rakamlar ortada. İzlenen maç sayısı de bakabiliriz. Ortada. Hadi UEFA kriterlerine uygun stadyum vesaire. Tamam İstanbul'da oynanmasından sıkılındı hafta günde 3 tane maç oynanabiliyor, 4 tane maç oynanabiliyor, taraftarlar haftada o futbola doyabiliyor, bir de milli takımı izleyeceğiz önümüzdeki hafta deyip gitmeyebiliyorlar. Zaten Burak Yılmaz'ı ya da işte Olcay'ı vesairesini her cumartesi, pazar, her hafta sonu görüyor. Bir de hafta içi de görüyor. Ama Anadolu'daki görmüyor. Bu açıdan destekliyorum ama nerede oynandığı önemli. Ankara'da niye oynanmıyor? Başkent. Evet. Herkes genelde başkentte bir stadyum orası seçer. Ama orası il olarak UEFA kriterlerine uymuyor. Belediyecilik anlayışına değil. Sadece statlar değil, il olarak uymuyor. Biliyorsun orada havalimanından şehre doğru giderken acayip bir şey karşılaştı seni. Sadece ön cepheleri, yola bakan ön cepheleri değişmiş binalar, acayip acayip kemerler, musluklar. Yani şeye mi geldin, bir şehre mi geldin, bir böyle saçma bir vargetin içine mi düştün, yani anlayamazsın. Bir de genelde mavi tenteli balkonu olan apartmanlar vardır. Lojmanlar, askeri lojmanlar Ankara'da. Onlar o yol üstünde var. O yol üstünde ama yoktur ama Ankara'da bu vardır yani. Muhtemelen o siteler şu anda Ankara'nın biraz da geçmiş yapı kültüründen geldiği için çok daha estetik bile gözüküyor olabilir. Neyse, konumuz mimarlık değil. Ama Gökçek demişken hani bu Volkan'ın da söylediği bu işte Başakşehir, Konya ulusal maçları burada oynatmak ve oraları ön plana çıkarma şeyinin kapsamlı bir proje olduğunu ben aslında düşünüyorum. Osmanlı Spor, aslında Osmanlı dahil. Spor ve bir Gökçek de dahil. Yani bir anda biraz bir kültürel hegemonya oluşturma şeyi olarak bunu düşünürsek işte bir anda bir Osmanlı Spor'un icat edilmesi, maçlarına böyle mehter marşıyla falan tabii başlayan bir takımın şey olması yoktan tabii ki bu dönemle olmadı. Alakalı bir Ankara Spor, şey. Osmanlı Spor. Evet. Ankara Spor Keçiören Gücü'nden Hacettepe'ye döndü. Hacettepe'den yanılmıyorsam Oftaş'la birleşti Gençler Birliği. Oftaş oldu. Konjonktürle en uygun şekilde olarak Osmanlı Spor olmasına karar verildi. Evet. Yani o da bayağı dönüşüm geçirdi, bir Bukolemun adeta kendisi. Evet, yani yapana bakacaksın. Şey, yapılana değil yapana bakacaksın. Bir taraftan da yani bütün bu olanlar tabii ki son dönemde malum tribünlerde ciddi bir ya kişi üzerinden ya yapı üzerinden bir kendiliğinden gelişen bir hükümet karşıtlığı bir protestosu olmuştu. Bu sadece stadyumlarda, futbol maçlarında değil, malum voleybol karşılaşması, uluslararası turnuvalarda da tenis bu şeyiyle ilk oluyor. Aynen, yani. Aynen. Son Galatasaray Stadı'nın açılışında malum azar işitti taraftarlar, bunun üzerine tepki verdi. Dolayısıyla bu tribünler tabii rahatsız edici bir yapıya sahip. Ama yine burada bahsettiğimiz tenis ve voleybol maçları dışındakiler, mesela oradakiler hadi ulusal karşılaşmayı izlemeye gelmiş, hele tenis maçından bahsediyoruz veya voleybol, bu sınıfsal olarak belli bir tabaka hitap ediyor. Galatasaray Stadı'nın açılışı da orada çoğunluğu yine de kulüp üyesi veya çevresiydi. Orada da yine bir sınıfsal karşılaşma yapıyoruz ama nispeten işte bir taraflık hadisesi var ve taraf olmayanlar statta bir tepkiseldi. Ama şimdi o alanları artık, az önce senin dediğin doğru bir şeydi, kültürel hegemonyanın bir parçası tabii bütün olanlar, kendi statlarını, kendi ortamlarını yaratmaya çalışıyorlar ama bu malzeme ile nasıl olacak birazcık zor gibi. Çünkü siz katliamı mağdurluğunu yuhaladığınız zaman, böyle bir vicdansızlık sergilediğiniz zaman, bu hadise malum bütün dünyada yankı buluyor. Çünkü çok hassas dünya kamuoyu. Ne bileyim, bir taraftan gidip yanlış konsolosluk yumurtalayabiliyorsunuz. Yani o zaten. Yani işte eldeki yapıyı doğru yapsa şaşırıyoruz zaten. Şey demiş ya Hollanda konsolosluğundan, konsolos mu artık? Ha, yine kızgın Türkler bizi karıştırdı Rusya ile, bizi yumurtalıyorlar diye. Şimdi hep böyle elitizm üzerine çok kelam ettik, çok eleştirdiğinde bulunuyoruz ama şu hani Marx'ın meşhur dediği şey, kendi için sınıf, kendiliğinden sınıf. Bu işte kendiliğinden sınıfa gönderme yapan o lümpen proletar camiayı hadi biraz da sınıfsal şeyinden alıp biraz kültürel pozuna da bakarsak bayağı bir organize lümpenleşme. Bunu tribünde değil, sokakta da görüyoruz ve linç hadiselerinde kapsıyor bu. Alabildiğine saldırgan ve ciddi bir cezasızlığın olduğu, sadece tribünde değil sokakta da böyle. Yani bu insanlar yapıyor ama yaptıkları yanlarına kar kalıyor ve yaptıkları bayağı bir hele linç diyorsak suç. Yani artık yani insan suçu değil, hedefli bayağı hukukun konusu. Ama hiçbir şey olduğu yok. Tribünlerde de olmadı. Olmayacak muhtemelen. Ve bu belki de kültürel hegemonyaya hizmet ediyor. Yani bilemiyorum, çok kesinlikle daha farklı hizmet konuş. Ediyor. Bir de aksi, yani mesela bunun olmadığı koşullarda tribünlerin biraz daha böyle bilinçli bir şekilde hareket ettiği dönemleri düşünürsek, yani Biraz böyle son yılları biraz düşününce yani Mısır'da yaşananları işte orada şeyin elendiği taraftarlarının o kalkışmada üstlendiği rolü falan düşününce aslında hani AKP'nin aldığı önlemleri kendisi açısından biraz böyle düşündüğünü de varsaymak gerekiyor. Yani hani böyle bu tip gruplar nasıl Gezi'de bir anda o gruplar en çok öne çıkan gruplar haline geldiler. Çünkü hani bir şekilde oradaki dille daha yakında iletişim kurabiliyorlardı. En zeki şeyleri tribün şeyleri deneyimleri sebebiyle bir anda hani dile getirebiliyorlardı. Kitlerin önderliğini bir ele alabildiler. Beraber hareket etmeye alışkınlardı. Evet. Neredeyse iki haftada bir araya gelen bir gruptan bahsediyoruz. Ve hani bu işte Mısır örneği falan AKP'nin büyük ihtimalle çekindiği örneklerde ve benzer bir kalkışma anında hani böyle bir şey olur mu diye bunu düşündü ve bunun karşı önlemlerini almaya kalktı. Ve böyle bir ortamda da hani şu anki taraftar profili işte Konya'dan, Başakşehir'den yükselen sesler, Türkiye'de tribünlerin bu şekilde gündeme geliyor olması, taraftarlığın tribünlerin böyle anılıyor olması aslında AKP'nin biraz işine geliyor. Tamam işte Batı'da biraz eleştiriliyor ama zaten AKP'nin bir sürü antidemokratik uygulaması Batı'da eleştiriliyor ama Erdoğan diyor ki onlar kendi ülkelerine baksın. Diyor. Bunları göze alıyor yani doğru. Ve başka bir şeye oturtuyor. Daha neler göze alınmıyor memlekette, bundan ne çıkar diyoruz ama işte bizim birazcık canımızı sıkan hadise de aslında memlekette bir dönemdir. Ben sadece muhalif anlamda söylemiyorum. Özgür gruplar olduğu zaman sadece hükümetten falan, siyasal gruplardan değil, kendi yönetimlerinden de bağımsız özgür gruplar olduğu zaman, hatta stadyum içerisinde yönetimle ilişkili olan ve stadyuma domine etmeye çalışan gruplardan bağımsız küçük gruplar olduğu zaman o stadyumların renkliliği, tezahüratların renkliliği, pankartların, performansın renkliliği de başka türlü oluyor. Evet. Yani ben işte ne bileyim hadi 80'lerin başından beri maç izleyen, takip eden bir insan olarak son 10 senede aslında memleket tribünlerinde, hatta özellikle Beşiktaş tribününde, arada bir Fener tribünde olan bazı işler sadece ulusal haber olarak kalmadı. Uluslararası da haber oldu. Şeyden bahsediyorum. Renkli etkinliklerden, tribün performanslarından bahsediyorum. Şimdi bunlara da zarar verecek şeyler. Zaten Pasolik bir taraftan bunlara çok ciddi zarar verdi. Hı hı. Bir sürü insan protesto edip almıyor. Taraftar gruplarını çok etkiledi. Bir de işin bu yanı var gibi geliyor bana. Haklısın. Diyorsun. O zaman bir şey... İşte hani az önce de söylediğimiz gibi o kültürü kültüre çok büyük darbe vuran bir şey oldu ve hani bizim için ya ben zaten senelerdir şeye gidemiyorum, hani maça gidemiyorum. Hani bizim için anı olarak kaldı. Yani bu Pasolik hikayesinden sonra hiç gitmedim. Yani bizim için bir anı olarak kaldı. Tribündeki o bütün kişisel nedenlerden bir anı olarak kaptım, kaldı. Bir şey diyecektim. Yani o da vardı ama onu çok şey yapmıyordum. Hani bir Hıncalıç gibi artık maçlara gitmiyorum. Bahçemden izliyorum şeyi. Tabii yapamadık tabii yani. Bir Hıncal değilsin sonuçta diyoruz. Ya o taraftarların ama çeşitliliği konusunda şöyle bir parantez açayım. Onu düşünüyordum aklımda da. Sen cümleni aniden bitirince bir anda. Erden Agabi'ye döndün yani bir anda. Evet. Aynen. O çeşitliliği taraftar gruplarında sayısı fazla olan da baskın gelerek azaltıyor. Hayır, tek ses olmalıyız. Galatasaray'ımızın vesairemizin yanında, takımımızın yanında 50 bin kişi aynı anda aynı şeyi söylemeliyiz. Hayır, niye ya? Ha bir de öyle bir şey olmuyor ki. Öyle olmuyor, bir şey olmuyor zaten. Yani öyle bir şey Avrupa'da öyle değil, Latin Amerika'da öyle değil. Yani sen misin futbol kültürünü keşfetmiş veya götürecek? Bu iş böyle olmuyor. Biraz takip etse görecek ama dert sadece bu da değil. Çeşitlilik olsun tamam. Bir karar alınır. Çok büyük bir organizasyon yapılır. Kale arkasında, kale önünde bir yerde artık neresiyse orası. Orada bir büyük pankart açılır. Ama o indikten sonra ikinci yarıda öbür tribün başka bir pankart açar. Genişini açar. Ya açılan da neler Allah'ını seversen. Militarize şeyler. Sıfır yaratıcılık. Yani Osmanlı bilmem nesini koy. İşte şeyi koy. Asker şeylerini koy. Yani onların nesi yaratıcılık ki? Ya yaratıcılığını şimdi tartışmıyorum, sadece üretilen şey. Yani bütün stat bir şeyler, farklılıkların olması. Tamam. Farklı grupların söylemini aslında bastırmaya çalışan bir örnek vardı mesela. Yani Ultras'ların Galatasaray tribünlerindeki farklı ufak gruplara yönelik baskılarını düşünürsek hani mesela siyasi şey yapma, hani onun baskısı. Hı-hı. Çok sert bir şekilde o gruplar kendi üzerinde hissediyordu Ultraslan vesilesiyle. Eski başkanlarından biri sonra yönetim kurulu adayı listesinde ismi geçiyordu birkaç seçim önce. Yani neden böyle davranıldı da ortada. Tabii yani taraftar grupları ile yönetim ilişkileri, her türlü bu bağımlılık ilişkisinin kendisi ekonomik anlamda da bir şeyler içerdiği için ilk başta taraftar kültürünü duman ediyor. Yani çünkü Avrupa'da da en temel şeylerden bir, hani insanlar tam bu gentrifikasyonlar yaşandı Avrupa'da tribünlerde, ama kendi biletini kendin alıp maça gidip beraber hareket edeceğin grubu seçmenle o taraftar kültürüne yaptığın katkı ortadayken, böyle mecburi dahil olmalar veya senin susturulman veya yönetimle veya diğer dışarıdaki gruplarla ilişki olunca, memleketin hem sadece sportif olarak da görüyoruz ne halde olduğumuzu ve bir taraftan kültürel açıdan da görüyoruz ne hale geldiğimizi deyip, fazla kelam oldu, bir müzik arası verelim, evet, sonra devam ederiz. Bu sefer de Fabian'ın seçtiği bir parçayı dinleyeceğiz. İngiltere'ye biraz rock dinlemeye gideceğiz. Güzel. The Kings'ten Lola. Champagne and it tastes like Coca-Cola, C-O-L-A Cola. She walked up to me and she asked me to dance. I asked her her name and in a dark brown voice she said hello. Evet, Libero'dayız. Konuğumuz Mithat Fabian Sözmen. Futbol stadyumlarındaki, tabii ki özellikle memleket futbol stadyumlarındaki melanetleri konuştuk, uğursuzluğu konuştuk diyelim. Bir taraftan güzel örnekler de yok değil. Bizde değil. Yurt dışına gidiyoruz. Edirne'yi biraz geçiyoruz. Bayağı bir geçiyoruz. Malum Almanya'da bir ay önce değil mi? Türbinlerde bir iki ay önce mi? İki ay yakın. Hatta Almanya'dan İman Ayatay'la konuşmuştuk o mevzuyu. Birçok türbünde eş zamanlı refugees welcome, mülteciler hoş geldiniz pankartı açıldı. Bu da Almanya'da yani çok yüksek sayıda mülteci alacağını söyleyen Almanya'da hadisenin toplumsal tabandaki yankısı veya o yankının sempati olarak büyümesinde önemli yer tuttu. Yani evet, şu yıllardır bizim vakıf olduğumuz bir hadise. Tribünler siyasal alan için önemli yerlerdir. Bunu iyi de kullanılıyor, kötü de kullanılıyor. Latin Amerika'dan da örnekler var, Avrupa'dan da, bizim ülkemizden de. Dediğimiz gibi iyi örnekleri de anmak lazım. Sen takip ettin herhalde hadiseleri. Onun yansımalarıyla ilgili istersen bir şeyler söyle. Tabii, yani... Çok kitlesel aslında, çok sadece tribün içerisindeki o on binlere değil, onun daha ötesinde televizyon yoluyla ya da yani futbolun popülaritesi aracılığıyla evet, milyonlara evet. Ve bütün ülkeye sesini duyurabilen, bütün ülkenin gündemini bir anda ele alabilen işler oluyor. Tribünde bir şey gündeme geldiği zaman, böyle bir protesto olduğu zaman ya da bir hani destek olduğu zaman. Dolayısıyla hani Almanya'daki o iş çok önemliydi. Bir de tabii o dönemde şöyle bir durum var tabii, yani mülteci alan ülkelerde bir yandan bir mülteci karşıtlığı şey yapılıyor. O böyle bir politika gündeme getiriliyor. Bir yandan da hani bunu destekleyen gruplar var. Tribünlerden tabii böyle bir ses yükselince bir o ülkenin gündeminde bir anda mültecilere yönelik daha ılımlı bir şeyin oluşmasını sağlıyor. Havanın oluşmasını sağlıyor. Yani korkunç Paris katliamı sonrası aslında batıdaki bütün, Avrupa'daki bütün hükümetler bunu bir şekliyle o mülteci şeyini biraz hani tamam almayalım biz mülteci noktasına getirmek için bunu bir vesile olarak kullanmayı aslında biraz hedefliyorlar. Dolayısıyla o tribünlerde şu aralar yine öyle bir güçlü bir sese ihtiyaç var. Aynen. Ve hani bu şu dönemde gelirse çok daha önemli bir etkisi olacak. Çünkü o dönem bir şekli yani Merkel falan bile biraz mülteci alacağız diyorlardı. İşte daha sonra Türkiye'yi mülteciler için yarı açık cezaevi yapma projesini bir anda gündeme getirdiler. O dönem daha ılımlı bir hava vardı. Dolayısıyla evet, hem çok etkili, çok önemli, hem de işte şu aralar bir daha o tip örnekleri görmemizde çok önemli olduğu bir dönemden geçiyoruz. Çünkü hani benim annem şu anda Almanya'da, onunla da konuştuğumda şu anda saldırı sonrası hem orada yaşayan Müslümanlar için, hani yıllardır orada yaşayanlar için, hem gelmek isteyenler için, mülteciler için çok zorlu bir şey var, ortam var şeyde, Avrupa'da. Hani dolayısıyla şu an tam zamanı. Evet, çok haklısın. Memleket sağının yaptığı performanslara aşinayız tabii bu tip hadiselerde, ama Avrupa sağı da bu konularda oldukça geçmişe baktığımızda ciddi tecrübeleri var. Bu tip durumlardan hemen çıkarta yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve hemen bütün bu ulus devlet hastalıklarının hepsini ortaya boca ediyor. Tribünlerden özellikle böyle bir şey olması, senin de altın çizdiğin gibi toplumun daha bu konularda bilinçli olan kesimine değil, alttaki insanlara da ulaşımında, yatay olarak ulaşmasında işe yarıyor. Bir taraftan da tabii organize sağcı grupları, yani mültecileri sadece söylemsel anlamda pasivize eden değil, bir de malum saldıran bir organize sağcı grup var. Hatta Paris katliamının hemen akşamında Paris'te bir mülteci kampı yakıldı. O doğru değil o şey, ama değil miymiş? Yani benzer saldırılar oldu ama o iddia doğru değildi. Güzel, o zaman bunu hemen düzeltmiş olalım. Ama işte camilere saldırı oldu Avrupa'nın çeşitli yerlerinde. Dolayısıyla böyle bir tepkinin oluşması, tribünlerden çıkan bir tepkin olması da bu organize sağcı grupları da birazcık daha frenleyen şeyler oluyor. Çünkü ultraların özellikle malum bütün Avrupa'da sokaktaki güçleri de sol grupların dışında hiç fena değildir. Sonuçta en temelinde can kıymetli bir şey. Söylemsel bir teori geliştirmenin dışında ne bileyim mülteci kamplarını, camileri veya Müslüman derneklerini sokakta yalnız olmadığını hissettirmek oldukça önemli. Burada da yine tekrarlayayım senin söylediğini. Asıl şimdi refugees welcome demenin zamanı. Çünkü Avrupa sağa saptığı zaman başımıza iki dünya savaşı patladı. Dolayısıyla yani şimdi bir habire tekrar dillendirilmeye başlandı bu medeniyetler savaşı safsatası. Çünkü iki taraftan da bir zorlama var. Evet, iki tarafta onu gündeme getirmeye çalışıyor. Evet, fanatiklerinden. Dolayısıyla futbol stadyumlarından bir inayet havası olacaksa şimdi tam zamanı diyoruz ama hani haydi takımın ismini söylemeyeyim, hani tam zamanı şimdi diye gol isterler ya. Biz taraftarlardan bir muhabbet isteyelim. Biz de haydi ultras, haydi ultras, haydi diyelim. Evet, tam zamanı şimdi diye ultraslara ihtiyacımız var. Tabii sadece ultraslara değil, bütün toplumların bu konuda duyarlı olmasına. Lille'de çok güzel bir şey olmuştu, izlemişsinizdir belki. Bir gösteriye, dayanışma, evet, gösterisine hemen 8-10 tane ırkçı pankart açıyor. İslam karşıtı, xenofobik bir pankart açıyor ve maçlarda gördüğümüz o meşaleleri yakıyorlar. Bir yağ gibi o koca kalabalık bu grubun üstüne akıyor. İte ite ite, arada da 2-3 polis çırpınıyor. İki grup karşı karşıya gelmesin, en sonunda tabanları yağlıyorlar ekipler. Şimdi böyle durumlarda bu tip hareketler çok değerli oluyor tabii. İşte az önce bahsettiğimiz o kitle kültürü, hani böyle örnekler de bir anda, evet, karşı bir şekilde bir örgütlü bir karşı koyuş da olabilir. Bizdeki gibi bir anda herkesin o şeye, ıslıklamaya vesaire katıldığı bir şey, örnek de olabilir. Dolayısıyla hani o bizdeki gibi durumlara nasıl karşı konulabilir, onun çok güzel bir örneği. Sanırım orada biraz daha sorgulayıcı şekilde insanlar eğitildiği, büyütüldüğü için hani biri böyle bir şey yapınca hayır abicim sen ne yapıyorsun diye böyle bir tepki oluyor. Belki ve tam tersinde de herhalde birileri bir şey yuhluyorsa haklıdır, hadi biz de yuhlayalım halinde. Peki, bir katılım gösteriliyor. Peki bir katliam anması yuhalanırken ona ne mesela alkışla mı karşı cevap verecek diyeceğim, ama bir taraftan da karşı tarafın saldırganlığı da, hani o lineer performansına baktığın zaman, şimdi ben bunu protesto edeceğim, ailesiyle gelmiş belki, içinden belki ya böyle bir saçmalık olur mu, ne yapıyorlar bunlar diyor, ama karşı bir reaksiyon verdiği zaman da o grupların sokakta yaptığı performansa ve baştan hiçbir şey gelmemesi, bu adam bana saldırabilir diye düşünüp geri adım atıyor, ki atmamak gerek tabii. Yani. Ya bir de öyle bir slogan atmaya başladılar ki şehitler ölmez, vatan bölünmez diye. Evet. Yani abi adamlar orada öldü. Yani ne alaka yani şimdi, nasıl burada olmadı hiçbir şey yani. Orada insanlar öldü. Bir anda öyle bir değilsin diyor. Umumda değilsin. Bir anda diyor. Öyle bir olayı çevirdiler ki söylenebilecek klişe. Oradaki şeyler biri. Ortada duranlar tepki gösterse sen işte bu şeye mi tepki gösteriyorsun falan diye. Tepki getiriyor. Evet. Şimdi onun yan anlamı da bambaşka bir şey. Şimdi yurt dışında bunu izleyen insan anma yapılırken tek bir sesini duyunca yapacağı şeyleri düşün, eşlemeleri düşün. Hakikaten buradaki en büyük şeyler, sonuçlardan biri Avrupa'da yaşayan Müslümanlara, Müslümanların kurumlarına, derneklerine patlayacak gibi gözüküyor. Bu konuda da toplumun her katmanında alabildiğine duyarlı olmak, sürekli konuşmak gerekiyor. Çünkü bu çift taraflı bir şey. Fransa saldırısında gördük, hepsi Fransa pasaportu neredeyse. Nihayet Holland bunu söyledi, dile getirdi. Çünkü ilk konuşması Bush'un 11 Eylül saldırısından sonra yaptığı konuşma gibiydi. Yani tekrar bir savaşa hazırlanma şeyi. Onun ne sonuçları olduğunu gördük zaten 2011'den sonra. 2001'den sonra hadise ortada. Dolayısıyla Avrupa'nın içinden çıkan bir şeyden mültecilere veya Müslümanlara şey kesmekte başka bir şey. Neyse, konumuz futbol ama tabii futbol şu anda futbol olamıyor. Sadece futbol olsun keşke diyebileceğimiz zamanlar da oluyor. Özellikle Türkiye'de olamıyor. Bu tribünlerde olanlar hakikaten benim futbol tarihim boyunca tanık olduğum en sefil işlerden biriydi. Bu katliam anmasının yuhalanması. Sen hiç olmamıştır herhalde yani. Galeano bile görmemiştir diye tahmin ediyorum. Yani ben. Nerede olabilir diye düşündüğüm zaman belki Nazi döneminde o hani Olimpiyat Stadyumunda. İşte benim aklıma gelen, daha önce de söylemiştim, 72 Münih Olimpiyatı geliyor. Orada terörist saldırılar sonrasında 8 sporcu öldürüldü. Karaeylül'ün saldırısı. Ama yani, o hadi bir sporla çakıştı. Ama bir organizasyonel, bir örgütsel bir etkinlikti. Burada bir kitlesel bir şey var, bir performans hali var. Bu da hakikaten otoriteryen Nazi döneminde görülebilecek tribünlerde. Benim aklıma açık söyleyeyim direkt o geldi böyle bir şey görünce. Yani bu kadar fütursuzca insanlığın vicdanını yaralayacak memleketin ve yurt dışının bir şey performans yapılabilmesi, bunun bu kadar rahat yapılabilmesi hakikaten bayağı bir Nazi performansı gibi de gözükmüyor değil. Tabii Nazi tırnak için alayım, yanlış anlaşılmasın. Evet, bugünkü program gölgede ve güneşte değil, barışta ve savaşta futbol oldu. Konuğumuz Evrensel Gazetesi'nden Mithat Fabian Sözmen'di. Geldiğin için teşekkür ederim. Ben Mithat, çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Ağzına sağlık. Libero 949.blogspot.com ve Libero 949 Twitter adreslerinden programa dair duyuruları ve eski programları erişebilmek mümkün. Bu haftayı da böyle tamamlıyoruz. Herkese iyi pazarlar. İyi pazarlar. İyi pazarlar. Hazırlayıp sunanlar Tan Morgül, İsmail Başöz ve Volkan Ağır.